a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 22 października, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pytanie, kto stworzy nowy rząd, pozostaje otwarte. Prezydent we wtorek rozpoczyna konsultacje w tej sprawie. Są zarzuty i list gończy za Grzegorzem Borysem, podejrzanym o zamordowanie syna. Policja publikuje najnowsze zdjęcia ściganego. Kanclerz Niemiec chce zaostrzenia polityki azylowej. Komu prezydent powierzy misję tworzenia nowego rządu, to aktualnie polityczne pytanie numer jeden. Wiadomo, że już we wtorek Andrzej Duda rozpoczyna konsultacje z liderami partii, które będą tworzyły nowy Sejm. Bez względu na to, kto stworzy ostatecznie nowy rząd, prezydent podkreśla, że przede wszystkim jest po to, by realizować zadania dla Rzeczpospolitej. To po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. No oczywiście ja występowałem, startując w wyborach z określonym programem. Nie ukrywałem tego programu nigdy. Cały czas się starałem go realizować. On jeszcze nie jest dokończony. Na pewno będę chciał dokończyć mój program. Na pewno jeżeli będą jakieś próby porzucenia dotychczasowych obszarów, choćby w zakresie właśnie inwestycji czy budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, będę wchodził w polemiki, zwłaszcza że w jakimś sensie i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie. Jak mówią przedstawiciele kancelarii, prezydent podczas rozmów z politykami będzie przede wszystkim zwracał uwagę na kwestie, których kontynuacja jest najważniejsza, czyli kwestie bezpieczeństwa i obronności, ale też kwestie gospodarki czy programów społecznych. Już trzecią dobę trwa policyjna obława za Grzegorzem Borysem z Gdyni, podejrzanym o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Prokuratura wydała za mężczyzną list gończy. Jest podejrzany o dokonanie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem, mówi rzeczniczka gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk. Czyn, który w związku z którym został wydany postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15, maksymalnie do 30 lat, albo dożywotnia kara pozbawienia wolności grozi sprawcy takiego czynu. Pomorska policja opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcia i nagranie z wizerunkiem poszukiwanego Grzegorza Borysa i apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu podejrzanego. Za ukrywanie sprawcy lub informacje o miejscu jego pobytu grozi nawet 5 lat więzienia. Nasz system azylowy będzie bardziej restrykcyjny, zapowiada kanclerz Niemiec. To reakcja na największy w Niemczech kryzys migracyjny od 2015 roku. W rozmowie z tygodnikiem Der Spiegel Olaf Scholz zwrócił uwagę, że brakuje rąk do pracy, dlatego pracownicy będą potrzebni. Dodał jednak, że to Niemcy jako państwo mają prawo decydować, kogo przyjmować, a kogo nie. Z Berlina Wojciech Osiński. Olaf Scholz zaznacza, że Niemcy potrzebują bardziej restrykcyjnej polityki azylowej. Przez zapory naszych granic przedziera się zbyt wiele osób. Zaostrzenie kontroli granicznych jest ważnym sposobem na zmniejszenie nielegalnej migracji, argumentuje kanclerz, wskazując również na konieczność zmian w unijnym systemie relokacji. Zdaniem Olafa Scholza jego kraj potrzebuje jednak też przemyślanej polityki sprowadzania pracowników z zagranicy. Nowe przepisy, którymi jesienią zajmie się ustawodawca i władza wykonawcza, przewidują oprócz szybszych deportacji ograniczenie rozrostu biurokracji. W ten sposób ułatwimy wykwalifikowanym cudzoziemcom uzyskanie prawa pobytu i dostęp do rynku pracy, wyjaśnia szef rządu federalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Kolejny skandal z udziałem policji obyczajowej w Iranie. 16-letnia Armita, pobita przez funkcjonariuszy irańskiej policji obyczajowej, znajduje się w stanie śmierci mózgowej, przekazały media irańskie. Według oficjalnej wersji nastolatka miała zasłabnąć po wyjściu do metra w Teheranie. Opozycyjny portal podał jednak, że w pociągu doszło do sprzeczki z policją obyczajową. Powodem zatargu był brak u Armity hidżabu zakrywającego włosy. W myśl surowych reguł ajatollahów kobiety nie mogą pojawiać się w miejscach publicznych z odsłoniętymi włosami. Siły bezpieczeństwo otoczyły szpital, aby uniemożliwić ludziom gromadzenie się i protesty. Telefony wszystkich członków rodziny nastolatki zostały skonfiskowane. Kościół katolicki w Polsce liczy wiernych, uczestniczących we mszy świętej i przystępujących do komunii. Takie liczenie odbywa się tradycyjnie raz w roku w jedną z niedziel października, mówi proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie, ksiądz Mirosław Ładniak. W praktyce polega to na tym, że staramy się policzyć wszystkich wiernych, którzy są w kościele, plus przy udzielaniu Komunii Świętej oczywiście rozdzielamy osoby na płci, czyli kobiety, mężczyzn. I tak przyglądam się mojej parafii, raczej frekwencja jest bardzo podobna, jak nie lekko zwyżkowa, gdy chodzi o ubiegły rok. Czyli no, to jest taka statystyka bardzo ważna, potrzebna Kościołowi dla takiego ogólnego rozwoju trendów w kościele naszym.

Za oknami plucha, zima zbliża się nieuchronnie, a w Montrealu ruszył już pierwszy puchar świata w short tracku, ale skoczkowie narciarscy poszukują formy na igelicie. W Szczyrku odbyły się, uwaga, letnie mistrzostwa Polski. Trudno w to uwierzyć, patrząc na to, co się dzieje za oknem. No i forma jeszcze nierówna. Pierwszy w miarę fajny, drugi rzut rozpaścił, no i tak, ale to mi zaraz przejdzie. Być może faktycznie dyspozycja jeszcze nierówna, ale Piotr Żyła zawsze w formie. Potwierdzam. W trzeciej stronie medalu zakręcimy się na dobre przy polskich sportach narodowych. Ruszyła najlepsza liga świata, najlepsza siatkarska liga świata. Przyjechaliśmy dopiero przed chwilą z kadry. Myślę, że potrzebujemy czasu, żeby wejść na swój optymalny poziom, także myślę, że do tego optymalnego poziomu jest jeszcze bardzo daleko. To Łukasz Kaczmarek, który po powrocie z reprezentacyjnego tournée Rezonu nie stracił. Już w pierwszym meczu z Aksy został zawodnikiem spotkania. Omówimy sprawy rodzinne. Uwaga, będzie o igrzyskach w Los Angeles 1928, bo rodzina sportów olimpijskich powiększy się. Ale porozmawiamy także z Pawłem Tarnowskim, którego rodzina też uległa powiększeniu. Został tatą małego Henia. Swój bilet przekładałem 3 razy i dosłownie przyleciałem do Holandii na dzień przed wyścigami. No niestety nie byłem przy samych narodzinach, natomiast tuż po samych zawodach, jak tylko się skończyły, przyjechałem i to był obłęd. Młodym rodzicom gratulujemy. W programie nie zabraknie też spraw futbolowych. Poszukamy aspektów optymistycznych, o które chyba trudno ostatnimi czasy, jeśli chodzi o polską piłkę. Począwszy od infrastruktury, od modelu gry, od tego, jak pracują trenerzy, jak wygląda wychowanie fizyczne w szkole, bo to jest mój konik, jaka jest kultura spędzania wolnego czasu w ogóle w Polsce i w tych młodych ludziach. A propos piłki, na chwilę zrobi się też bardzo smutno. Zmarł jeden z najbardziej ikonicznych piłkarzy i trenerów w historii futbolu. Na całym świecie byli ludzie, dla których pierwsze lub jedyne słowa, jakie znali po angielsku, brzmiały Bobby Charlton. Zapraszamy i zachęcamy do dzwonienia pod numer 2273 w każdej sportowej sprawie. Teraz sprawdźmy, co słychać w sporcie. Zaczynamy wspomnianymi skokami narciarskimi jeszcze na igielicie. Tak zwane letnie Mistrzostwa Polski w Szczyrku wygrał Dawid Kubacki przed Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem. Inauguracja zimowego Pucharu Świata za miesiąc wrócę w Finlandii. No i Wisła również mistrzem Polski, jeśli chodzi o klub. To dzisiejszy konkurs w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Dziś, jak wczoraj, 3 mecze. Radomiak zdążył już u siebie po 1 zremisować z Koroną Kielce. O 15:00 miało rozpocząć się spotkanie Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów, ale w Łodzi lało i leje nadal. Murawa nie nadawała się do gry i spotkanie zostało odwołane, tak jak mecz warszawskiej Polonii z Lechią Gdańsk w Fortuna pierwszej lidze. Powód tożsamy. O 17:30 Górnik w Zabrzu ma zagrać z mistrzem kraju Rakowem Częstochowa. Na razie nie ma informacji, żeby przymierzano się do odwołania i tego meczu. Pod siatką trwa pierwsza kolejka plus ligi i w trakcie najciekawsze spotkania tej kolejki Asseco Resovia Rzeszów gra na Podpromiu z Projektem Warszawa. Będziemy kontrolować wyniki. Już sprawdzam, jak wygląda sytuacja na Podpromiu. Na Podpromiu mamy remis 1-1 w setach. Do 21 pierwszy set dla Resovii, drugi do 19 dla Projektu. W trzecim też Projekt prowadzi 16-22. Adam Nowicki i Dominika Jackiewicz zdobyli w Poznaniu złote medale Mistrzostw Polski w maratonie. O złoty medal Nowicki do ostatnich metrów walczył z debiutantem Mateuszem Kaczorem. Czas zwycięzcy to 2:12:34. Srebrnego medalisty ledwie o 3 sekundy gorszy. Na dystansie 42 km i 195 metrów to jak błysk szprychy na finiszu kolarskiego peletonu. Rezultat Dominiki Jackiewicz 2:31:15. I jeszcze tenis. Katarzyna Siniakowa wygrała tenisowy turniej WTA w Nanchang. To oczywiście Chiny. W finale pokonała inną Czeszkę, Marię Bołuskową 1-6, 7-6 i 7-6. Z kolei turniej ATP w Tokio wygrał Ben Shelton. W finale pokonał Rosjanina Aswana Karacewa 7-5, 6-1. To pierwszy triumf 21-letniego Sheltona serwującego, no naprawdę z siłą atomową rekord bije i pewnie będzie bił. No chodzi oczywiście o turnieje ATP. Wszystko co dobre jeszcze przed nim. Był półfinalistą US Open. Jego kariera na pewno nabiera rozpędu. 17 minut po godzinie. I wszystko co dobre przed nami. I w końcu jesteśmy z państwem do 18. To gramy i zaraz będziemy w Szczyrku. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Są tacy, którzy uważają, że skoki narciarskie do igielitu pasują jak ananas do pizzy, ale mały szamani już tęsknią. Za nieco ponad miesiąc rusza kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tymczasem w Szczyrku nasi skoczkowie walczyli o medale Mistrzostw Polski, letnich Mistrzostw Polski. Niektórzy powiedzą, że to tylko Mistrzostwa Polski, ale biorąc pod uwagę, kto staje na podium, to absolutnie światowa klasa. Niespodzianki w Szczyrku nie było. Letnim mistrzem Polski został Dawid Kubacki. Nasz mistrz świata w świetnym stylu obronił tytuł zdobyty przed rokiem, a Kubacki w drugiej serii znokautował rywali i skoczył 106,5 metra. Ten drugi skok naprawdę fajny. Taki bardzo już porządny bym powiedział i liczyłem to od razu z progu, że to rzeczywiście oddało, poszło fajnie z prędkością, no i później chciało lecieć. Dzień był na pewno długi, bo te zawody bardzo późno. Też od rana jakiś rozruch, cały czas coś się działo, więc dugawy ten dzień. Też kolacji jeszcze nie było kiedy zjeść. Ale jeżeli chodzi o samo tutaj to, co się działo na skoczni, wydaje mi się, że okej. Okay, trochę się też tak od początku rozpędzałem. Coraz lepsze te skoki technicznie były, więc myślę, że taka bardzo pozytywna praca, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Cały czas coś tam było delikatnie, lepiej się zgrywało w tych skokach. No i finalnie ten ostatni się złożył naprawdę fajnie. Liderem po pierwszej serii był inny mistrz świata, Piotr Żyła, który skończył ostatecznie jako drugi. Raczej też się skoki liczą, no jakby, no mogłem powalczyć na pewno o to złoto, ale no niestety z drugim trochę za dużo błędów popełniłem i tak się stało, jak się stało, ale no Dawid naprawdę ten drugi, no szacunek, gratulacje, fajny skok skoczył. To jeszcze gdzieś tam na pewno, no spore rezerwy jeszcze są, ale no to wiadomo, że te rezerwy gdzieś tam trzeba pomalutku niwelować, dopiero zanim się jeszcze sezon zacznie, no to jeszcze trochę z czasu sporo jest, także jeszcze mamy dwa zgrupowania na tym lodzie, no i później już w sumie zawody zaczynają.

27,5 minuty po godzinie 16. To trójka i trzecia strona medalu w meczu Asseco Resowi Rzeszów z projektem Warszawa. 2-1 w setach prowadzą goście. Rozpoczęła się czwarta partia. Ciekawe, czy decydująca. Projekt prowadzi w niej 5-2. Ten wynik podajemy nie przez przypadek, bo wystartowała najsilniejsza siatkarska Liga Świata w ten weekend. Nie ma przesady w takim określeniu dla Plus Ligi. Dwa razy z rzędu Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrywała Ligę Mistrzów. Mało tego, w ostatniej edycji w finale mierzyła się przecież z Jastrzębskim Węglem. Ekipa z Górnego Śląska broni tytułu w Plus Lidze i w pierwszym meczu do zera na wyjeździe pokonała Stal Nysa, mówi środkowy Jastrzębskiego Norbert Huber. Nie mieliśmy czasu, żeby potrenować za dużo, ale wypracowaliśmy to, co mogliśmy i staraliśmy się to pokazać. Potrafiliśmy odrzucić rywala od siatki, grać dobrze w bloku, w obronie, ale też skutecznie w ataku, co przełożyło się na to, jak wyglądał ten mecz, mimo że w trzecim secie momentami gra była wyrównana i tak naprawdę w powietrzu można było czuć, że może się wynik odwrócić, ale w kluczowych momentach potrafiliśmy pokazać wyższość i utrzymać koncentrację i doprowadzić do zamknięcia meczu. Norbert Huber wspomniał, że nie było czasu na trening. Jak wiadomo, jest środkowym także w naszej kadrze. Ta w ostatnim czasie była zajęta ponad miarę i to samo tyczy się Łukasza Kaczmarka. Atakujący reprezentacji Polski niemal z marszu, jak Huber przystąpił do rozgrywek nowego sezonu w Plus Lidze i pomógł Zaksie Kędzierzyn-Koźle w wygranej 3-1 z PGS Krą Bełchatów. Nie ma łatwych drużyn plus lidze. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy za 3 punkty i to jest priorytet. Przyjechaliśmy dopiero przed chwilą z kadry. Myślę, że potrzebujemy czasu, żeby wejść na swój optymalny poziom, także myślę, że do tego optymalnego poziomu jest jeszcze bardzo daleko, ale najważniejsze są 3 punkty i to jest priorytet. Asseco Resowia Rzeszów gra teraz, jak wspominaliśmy, z projektem Warszawa i rozgrywający drużyny z Podpromia Fabian Drzyzga tak zapowiadał przed tym meczem rozpoczynający się sezon. Myślę, że wszystkie zespoły się wzmocniły, mądrze się wzmocniły i liga będzie naprawdę bardzo mocna i nie będzie meczów, które można sobie, że tak powiem, przejść obok. Na pewno składy są różne, ale bardzo fajne, tylko papier wszystko przyjmie. Potem trzeba to wszystko poskładać i złapać ten taki feeling między chłopakami, między sobą i drużyną, bo będą lepsze i gorsze momenty i zdrowie, tak? Zawsze, gdzie będzie jak najmniej kontuzji dla całej ligi, dla wszystkich zespołów, żeby to było grane w sportowej atmosferze, a nie, że ktoś komuś wypadł i jest osłabiona drużyna. W podobnym tonie wypowiadał się trener Aluronu Warty Zawiercie i reprezentacji Niemiec, z którą dopiero co awansował na Igrzyska Olimpijskie, Michał Winiarski. W tym morderczym sezonie będzie bardzo ważne granie równe. Gramy co 3 dni plus puchary. Ja sobie marzę przede wszystkim, żeby o wynikach plus ligi decydował poziom sportowy, a nie sytuacje z kontuzjami, bo trzeba pamiętać, że po takim ciężkim sezonie kadrowym też zawodnicy są ci kluczowi wycieńczeni i naprawdę myślę, że to będzie historyczny sezon i obyśmy wszyscy przetrwali go w zdrowiu. Tego życzymy wszystkim siatkarzom w plus lidze. W czwartym secie w Rzeszowie Asseco przegrywa z projektem 5-7. Through the night, I hate to leave you bare. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you're out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Minuty po godzinie 16. Patrzę, co się dzieje w Katowicach, gdzie w Tauron Hockey Lidze GKS podejmuje JKH GKS z kolei Jastrzębie. Trwa trzecia tercja 1-1. Jak na razie GKS Katowice niepokonany w ekstraklasie hokejowej. No ale my teraz o piłce nożnej szukamy optymistycznych walorów tego sportu. Dobre wyniki piłkarskich kadr młodzieżowych pozwalają bowiem nam wierzyć, że za kilka lat seniorska reprezentacja Polski będzie miała szansę na wielkie sukcesy. Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się sukcesami drużyny do lat 17, która, przypomnijmy, awansowała na mundial. Dobre wyniki od lat odnosi też kadra U21, która po trzech meczach prowadzi w grupie eliminacyjnej Euro. Czy młodzi piłkarze sprawią, że z reprezentacji Polski kibice będą mogli być dumni? To nie takie oczywiste. Mateusz Warianka. Nadzieja w naszej młodzieży, tak często życzeniowo myślą piłkarscy kibice, widząc, co prezentują w ostatnich miesiącach piłkarze seniorskiej reprezentacji Polski. Eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy trzeba już spisać na straty. Porażka i remis w dwumeczu z Mołdawią będą wypominane piłkarzom jeszcze długo. Pytanie, co dalej? Młodzieżowa reprezentacja do lat 21 pokazała, jak należy grać z drużynami z niższej półki. Przypomnę, że kadra Adama Majewskiego rozbiła 5-0 Estonię, a mogła wygrać wyżej, gdyby wykorzystała dwa rzuty karne. Z młodzieżówką do niedawna pracował selekcjoner pierwszej reprezentacji Michał Probierz. A że nowy trener potrafi i lubi stawiać na młodzież, przekonaliśmy się przy okazji ostatniego zgrupowania, kiedy to debiuty zanotowali Patryk Peda, Patryk Dziczek, Bartosz Slisz czy Filip Markwiński. Mamy obserwację z młodzieżowej piłki, którą byliśmy, to byliśmy prawie jako sztab na 400 meczach. Sam osobiście byłem na ponad 100 i tych zawodników praktycznie znamy. Nie ma zawodnika, który nie ma szansy dostania się do reprezentacji, nie ma zawodnika, który nie może grać. Zapewnia Probierz. A postawienie na chociażby Patryka Pedę się opłaciło. Młody obrońca SPAL pokazał, że na niego można liczyć. Zachowywał się jak doświadczony gracz, który już długo w tej reprezentacji gra, właściwie zagrał prawie bezbłędnie. Uważa były selekcjoner Jerzy Engel. To co prawda mecze na tle Wyspowczych czy Mołdawii, ale przecież nie jeden bardziej doświadczony piłkarz zawiódł w tych starciach. Przejście z młodzieżowej piłki, gdzie presja jest mniejsza, do seniorskiej, dla wielu zawodników jest dużym problemem, dlatego już nastolatkowie są do tego przygotowywani, zdradza selekcjoner kadry U17 Marcin Włodarski. To nie wszystko, co piszą ci ludzie, jest takie super, bo potem przegrasz jeden mecz i już kończy się klepanie po plecach, więc musimy też chronić zawodników przed tym i staramy się ich rozwijać na każdym polu. Nie brakuje piłkarzy, którzy błyszczeli na tle swoich rówieśników, a w seniorskiej piłce sobie nie poradzili. Dlaczego tak jest? To skomplikowany temat, wyjaśnia trener kadry U20 Miłosz Stępiński. Począwszy od infrastruktury, od modelu gry, od tego, jak pracują trenerzy, jak wygląda wychowanie fizyczne w szkole, bo to jest mój konik, jaka jest kultura spędzania wolnego czasu w ogóle w Polsce i w tych młodych ludziach. W młodzieżowych reprezentacjach jest wielu utalentowanych piłkarzy, którzy lada moment mogą wskoczyć do seniorskiej kadry. Nie jest to gwarancja sukcesu. Przykład Robert Lewandowski, który w młodzieżowych reprezentacjach zagrał tylko 3 spotkania, nie zdobył ani jednej bramki. O jego seniorskich dokonaniach nie trzeba chyba nikomu przypominać. To był Mateusz Warianka, czujny jak zawsze, jeśli chodzi o sprawy trenerskie. W końcu ma papiery trenerskie, nie wiem, czy ty wiesz. Nie wiedziałem. No, też piłkarz zaawansowany. Może nas troszeczkę podszkoli. Piłkarsko? Ja dziękuję. A. Państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3. Halo, halo. Oglądałem ostatnią powtórkę Polska Mołdawia i tak się zastanawiam. No niby matematyczne szanse jeszcze chłopaki nasi mają. Mam nadzieję, a mój dziadek Antoni Świętej Pamięci, który bardzo lubił piłkę nożną, zawsze powiadał: nadzieja to matka głupich, ale pamiętaj, wnuku, że każda matka kocha swoje dzieci. Ja takową nadzieję posiadam i wierzę, że chłopakom uda się dostać do finałów Mistrzostw Europy. 18 minut zostało do godziny 17. Tu trójka i trzecia strona medalu. Siatkarze projektu Warszawa zdają się pewnie zmierzać po pierwszą wygraną w nowym sezonie Plus Ligi. W czwartym secie prowadzą na wyjeździe z Asekoresowią Rzeszów 20-13. Na tę chwilę prowadzą także 2-1 w setach. Przed nami jeszcze jedno spotkanie. GKS Katowice o 20:30 zagra z Treflem Gdańsk, a w Tauron Lidze Panią o 17:30 mecz UKS Łódź, czyli mistrzyń Polski, z BBTS-em Bielsko-Biała. O 19:00 Pałac Bydgoszcz zagra z Chemikiem Police. W Katowicach 11 minuta meczu GKS-u Katowice z JKH GKS-em Jastrzębie, czyli Tauron Hockey Liga, cały czas 1-1. Dobre wieści, jeśli chodzi o kolarstwo. Co prawda sezon już na pograniczu zakończenia i raczej myślimy o szutrach i przełajach. Kasia Niewiadoma, jak pamiętamy, tydzień temu zdobyła Mistrzostwo Świata. No i przełamała klątwę tęczowej koszulki. Wygrała zawody wyścig 5-godzinny Big Sugar Gravel w Stanach, w Arkansas. No i jechała już po raz pierwszy w tęczowej koszulce. Także brawo. Świata. Niesamowita Kasia, niesamowita dziewczyna. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to dzisiaj miały się odbyć w PKO Ekstraklasie 3 spotkania. Na razie odbyło się jedno. Radom jak Radom zremisował u siebie z Koroną Kielce po 1. Spotkanie Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów zostało przełożone na termin nieokreślony. W Łodzi lało jak z cebra i Murawa nie nadawała się do gry, stąd przełożenie tego meczu. Na 17:30 zaplanowano spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Na zapleczu PKO Ekstraklasy Fortuna pierwszej lidze taka sama sytuacja jak w Łodzi w Warszawie. Mecz Polonii z Lechią Gdańsk odwołano z tego samego powodu. Po prostu Murawa po obfitych opadach deszczu nie nadawała się do gry. A w trwającym meczu w Opolu Odra 2-1 wygrywa z Brukbetem Termaliką Nieciecza. To jeszcze Orlen Superliga, czyli rozgrywki szczypiornistów. Wczoraj rekord sezonu. Industria Kielce rzuciła MMTS-owi Kwidzyn 49 goli. Także wielkie brawa. Dzisiaj Wisła Płock pokonała 4 punktami Górnika Zabrze, 26-22. Grają jeszcze w Opolu Gwardia z Legionowem. Jak na razie 14-6. Kończy się pierwsza połowa. Trwa przerwa w Ostrowie. Tam przyjechało Zagłębie Lubin i prowadzi 16-10. Telefon do nas w każdej sportowej i około sportowej sprawie 22-7 trójek. Time. Projekt Warszawa, mówiąc kolokwialnie, już opędzlował, a Sekorekowie Resowie Rzeszów na Podproniu wygrał 3-1 w czwartym secie 25-17. Zapowiadając spotkanie ŁKS-u Łódź z siatkarkami z Bielska-Białej, popełniliśmy błąd. Ja popełniłem ten błąd. Powiedziałem, że to będą siatkarki BBTS-u Bielsko-Biała. To oczywiście męska ekipa. BKS. A to BKS. I rzeczywiście tak to wygląda. Dziękujemy naszym słuchaczom za czujność. To spotkanie o godzinie 17:30, ale teraz będziemy mówili nie o siatkówce, chociaż siatkówka jest, była i pewnie będzie jeszcze długo w programie Igrzysk Olimpijskich, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski szuka miodu w głębokiej puszczy. Co igrzyska, to zmiana programu. Każde kolejne dają okazję do likwidacji jednych i wprowadzania nowych sportów do repertuaru. Co państwo powiedzą o takich dyscyplinach jak baseball, squash, futbol flagowy, lacrosse i krykiet? O debiutujących za 5 lat w Los Angeles sportach olimpijskich opowiada Robert Grzędowski. Squash, czyli swoisty tenis w klatce, to wciąż młoda dyscyplina, ale jak się okazuje, uważana za jedną z najzdrowszych. Z roku na rok jest coraz popularniejsza na świecie. Awans do stopnia sportu olimpijskiego był w tym przypadku kwestią czasu. Zdecydowali się ten awans nadać organizatorzy igrzysk w Los Angeles. Ale oczywiście za oceanem nie da się i chyba nie wypada nawet porównywać popularności squasha i futbolu amerykańskiego. A futbol flagowy to właśnie pozbawiona kontaktu i okrojona w liczbie graczy wersja futbolu amerykańskiego, prawdziwej świętości Yankeesów. Obecność flagówki na igrzyskach to także szansa na popularyzację dyscypliny w krajach takich jak Polska, mówi prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce Dawid Biały. To po prostu jest przepotężna szansa na to, aby pozyskać nowych fanów tej dyscypliny i przede wszystkim nowych grających od dzieciaków przez młodzież, aż po kobiety, bo one również są bardzo mocno tą odmianą futbolu amerykańskiego zainteresowane. I wcale nie jest wykluczone, że Polacy lub Polki awansują na igrzyska w Los Angeles, bo globalny wyścig w futbolu flagowym dopiero się rozpoczyna. Większy zasięg od flagówki w perspektywie światowej ma na pewno lacrosse. Już kiedyś był sportem olimpijskim, dwukrotnie, ale ponad 100 lat temu. Ten powrót będzie więc niemal jak debiut. Lacrosse to sport zespołowy, piłeczkę podaje się i gole strzela się za pomocą kijów przypominających nieco siatki na motyle. I jest dużo mocnego kontaktu. To tak w skrócie. Znów mówimy jednak o dyscyplinie niezwykle ważnej dla Amerykanów. Lacrosse no jest rodzimym sportem Ameryki, bo nie został wymyślony przez nikogo innego, jak tylko rdzennych właśnie Amerykanów. Reprezentant Polski w lacrosse Jakub Lipczyk. Trzeba też przyznać, że w takim rozwoju globalnie bardzo mocno, poza oczywiście Światową Federacją, Federacją Europejską, no też duży wpływ miała profesjonalna Liga Amerykańska, która też bardzo mocno się rozwija. W rozgrywkach zawodowych grają zespoły złożone z 10 zawodników. W igrzyskach będzie to format szóstkowy, okrojony, lepszy dla nowego widza i potencjalnego kibica, bo właśnie w tym igrzyska mogą pomóc wspomnianym trzem dyscyplinom w budowaniu popularności i zdobywaniu kibiców. W przypadku krykieta jest odwrotnie. Krykiet wróci do programu igrzysk po 128 latach od jedynego olimpijskiego akcentu. Będzie rozgrywany w przyjaznej telewizji Formule 2020, a co najważniejsze, to krykiet może zwiększyć globalne zainteresowanie igrzyskami. Ta dyscyplina ma potężną bazę kibiców w Azji Południowej, niezbyt utytułowanej w historii igrzysk. A przecież łącznie w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu mieszkają niemal 2 miliardy ludzi. Słowem, igrzyska dzięki krykietowi mogą zyskać wielu nowych kibiców. I na pewno MKOL właśnie na to liczy. Tematem zajął się Robert Grzędowski. Do tematów rodziny sportów olimpijskich na pewno jeszcze w trzeciej stronie medalu wrócimy, bo rekonstrukcji podlegają też tradycyjne dyscypliny. Choćby pięciobój nowoczesny, który na 120-lecie debiutu olimpijskiego pojawi się w Los Angeles, ale już bez jazdy konnej, a przez przeszkody. A może po przeszkodach skakać będą pięcioboiści bez wierzchowców. Survival, about to miss you, but fly. Maybe it's just denial.